ये जरा से दिल लगी दिल की लगी बन जाएगी, मैं तेरा बन जाऊंगा और तू मेरी बन जाएगी। दीवाना मस्ताना हर जाई सौदाई बिल्कुल कवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। हर जाई सौदाई बिल्कुल कवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। मुझको लूटा ग्यारह दफा, दिल मेरा टूटा ग्यारह हसीनों ने मुझको लूटा ग्यारह दफा, दिल मेरा टूटा। तू है मेरा लकी नंबर, अरे तू है मेरा लकी नंबर, तेरा नंबर है बारह। मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। सनम है मेरे जैसे दुनिया में कम है, तेरे जैसे लाखों सनम है मेरे जैसे दुनिया में कम है। मेरे पीछे वो चली आए है, मेरे पीछे चली आए, जिससे कर दू इशारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। जगह जो हो खाली तेरे दिल में ओ दिल वाली, थोड़ी सी जगह जो हो खाली, तेरे दिल में घर बना लो, अरे तेरे दिल में घर। बना लो। मैं हूँ बेघर बंजारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा। हर जाई सदाई बिल्कुल कवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा, मैं हूँ आशिक आशिक आवारा।